siin teen, mille eest ei soovi kuulda tänu sõnu. Keldri poes istun, ma kõnni teele, sulle lõuseb välja teenitud elu. Erinevas parteis. Hippie kommune, oma pulks tonu tundi, korra käib!